uang uang dari kan uang sendiri sabun sendiri hari saudaranya warsa warsa शब्द जैसे वर्षा शब्द है क्या शब्द है वर्षा किसके समान चलेगा रमा रमा के समान चलेगा कैसे चलेगा वर्षा ऐसे रूप चल जाएगा लेकिन वर्षा शब्द हमेशा बहुवचन अंत में ही चलता है बहुवचन में चलता है ना वर्षा शब्द जैसे कुछ शब्द है वर्षा सिकता दारा और सुमन ऐसे शब्द होते हैं ये बहुवचन अंत में चलते हैं इनका रूप एक वचन में आप अप शब्द है ये बहुवचन में तो वर्षा शब्द भी बहुवचन में चलता है इसका जब विग्रह देंगे तो बहुवचन का विग्रह देते हैं भवती करते होना और कहाँ होना वर्षा वर्षा में होना है ना तो इसका विग्रह देंगे तो कैसे देंगे वर्षा के मैं कह रहा हूँ एक वचन चलेगा ही नहीं एक वचन चले नहीं चलेगा वर्षा वर्षा तो रमा का रमा बनता है द्वितीयांत नहीं देंगे इसका देंगे सप्तमी बहुवचन क्योंकि ये चलता है वर्षा वर्षा वर्षाभि वर्षाभ्य वर्षाभ्य वर्षानाम वर्षासु तो सप्तमी का देंगे वर्षासु भवति यानी वर्षा में होने वाले वर्षा में होने वाले तो वर्षासु भवति थी वर्षा भू इसका विग्रह दिया होगा ऑटोमेटिक में देख लिया अगर विग्रह नहीं दिया केवल इन्होंने ये वर्षा शब्द वर्षा भू भेक्याम पुनर्नवाम स्त्री वर्षा भू दर्दुरे कुमान तो कह रहे कि ये अमरकोश का पंक्ति है इति कोश कोश दिया ना कौन से कोश है अमरकोश हाँ तो भेक्याम भेक्याम कहते हैं मेंढक को भेक्याम किसको कहते हैं मेंढक और हाँ मेंढक जानते हैं हाँ मेंढक नहीं जानते हैं उसको मेंढक भेक क्या उसको कहते हैं अमर कोश में या व्याकरण में उसको भेक क्या कहते हैं और पुनर्नवाम पुनर्नवाम यानी जैसे नई कोई शादी हुआ है और शादी हुआ एक शादी के बाद एक लड़का हुआ कुछ लड़का हुआ लड़की हुआ उसके कुछ दिन बाद में एक साल पुनः एक लड़का हो गया लड़की कुछ हो गया पुनः ऐसा होगा पुनः पुनः अगर कोई माता किसी शिशु को उत्पन्न कर दे उसका नाम है पुनर्नवाम स्त्री पुनर्नवायाम स्त्री तो कह रहे हैं कि वर्षासु दर्दुरे कुमार जो दर्दुरे अभी देखो पहले अर्थ किया था भेक्याम और आगे दे दिया दर्दुरे दर्दुरे का अर्थ है मेंढक है ना तो जब मेंढक अर्थ होगा तो पुलिंग में चलेगा और पुनर्नवा स्त्री में होगा तो नहीं पुनर्नवा कोई महिला को कहेगा तो स्त्री में चलेगा और वर्षा और दर्दुरे ये द्विवचन है वर्षा में और दर्दुरे अर्थ में पुनलिंग में चलेगा और पुनर्नवा स्त्री अगर कह रहा तो स्त्रीलिंग में चलेगा ठीक है इसका ये अर्थ हो गया कोश में लिंग का पता चल जाता है कौन शब्द किस लिंग में चलेगा ऐसा इन्होंने दे दिया पुनर्नवा स्त्री में चलेगा और भेक्या वर्षा भू और दर्दुरे में अगर होगा तो पुल्लिंग में चलेगा जी कोश शब्द ये शब्द पुल्लिंग में चलेगा इसका विग्रह होगा वर्षासु भवती वर्षा में होने वाला कौन मेंढक मेंढक वर्षा में होता है वर्षा होने पर मेंढक नहीं होते या रेगिस्तान में होते हैं वर्षा में होते आगे दे रहे हैं यहाँ पर भी वर्षा भू सु आएगा सु आने पर ससो जुसोरु खरवसानी और विसर्जनिया आगे देखियो दिवचन एक वचन द्वित्व की विवक्षा में दो लाएंगे स्वरूपाणी में कैसे ऐसा एक विभक्त हो एक विभक्त हो तो वर्षा भू आगे प्रत्यय क्या आया ओ कितना स्थिति बन गया वर्षा भू ओ ऐसा होने पर क्या सूत्र प्राप्त है इसका बात करें कौन प्रथमी उपोषण उसका बात करें कौन दीर्घादिशेच इसका बात करें कौन इक्वेंस पुनः इक्वेंस होगा अब ये लगेगा सूत्र अचिष्णु नहीं अचिष्णु धातु लगेगा अचिष्णु धातु का क्या निमित्त है उनको क्या होगा उंग आदेश हो जाता किसके पर होने पर आजादी अगर प्रत्यय के प्रति तो आजादी प्रत्यय कौन है यहाँ उपरांत पर प्रकृति क्या है वर्षा तो भू धातु है वर्षा भू धातु है या भू धातु है भू धातु तो धातु ये धातु का नाश नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि बनता नहीं कि बनता विजंता विजंता धातु तो ना जाते एक बार धातु तो नाश नहीं होता धातु हो गया तो धातु होने का से वो अंग अवश्य प्राप्त होना चाहिए उसका बात करेगा कौन ओसुपी ओसुपी प्राप्त है ओसुपी प्राप्त है ना ओसुपी क्या ओसुपी क्या कहता है बताओ राम जी धातु करा हुआ से पूर्ण हो और पूर्ण अंत में हो और धातु अंत में हो का अनिका शब्द हो यह होता है बताओ धातु का हो से पूर्ण में नहीं हो तो पूर्ण और वो पूर्ण धातु जिस धातु के अंत में वह धातु है वह धातु भी है अंत में जिसके ऐसे जो अनेकासंग यण होगा हाँ धातु क्या हो पूर्व में नहीं है ऐसा उवर्ण वो उवर्ण है अंत में जिसके ऐसे धातु आए वो ऐसा आने का जो धातु उसके स्थान पर यण हो आजादी सूत्र के परे होगा अवश्य यहाँ प्राप्त हो जाता है उसका बात करें कौन ना भूसुदियो ना भूसुदियो बात करेगा ना भूसुदियो बात करना चाहिए लेकिन यहाँ आगे उसका न भूसुदियों का देखिए बात करके वर्षा भवश्च वर्षा भवश्च वर्षा भव है ना यहाँ वर्षा भू में केवल एक मिनट ही लगा दिया केवल ऐसा शब्द षष्ठी एक वचन देखिए वर्षा भू अगर प्रातिपदिक है तो इसके षष्ठी में क्या बनना चाहिए वर्षा क्या बनना चाहिए यहाँ क्या कार्य होगा और क्या कार्य होगा तो इसी सूत्र में इसी का कार्य यही सूत्र में हो गया ये सूत्र जो कार्य करेगा पहले इसी शब्द बनाते समय इसी को बना दिया ये बहु सूत्रों में देखेंगे जिस सूत्र का जो कार्य होगा वो पहले उसी सूत्र में हो जाएगा अब ये सूत्र में देखो यण हुआ नहीं हुआ यण हुआ नहीं हुआ तो यण हुआ तो यण अब किस सूत्र द्वारा होगा ये सूत्र तो अभी बना ही नहीं ये बनने के बाद में रोटी बनने के बाद वहाँ पर रोटी खाएंगे ना अभी चलते हुए कार्य में अभी कार्य बन रहे हैं और रूप सिद्ध करके वर्षा भव सूत्र आया था वर्षा भव सूत्र पहले होगा तो दूसरे वर्षा भू को बनाएगा अब ये वर्षा भू तो पहले सूत्र है ही नहीं और है ही नहीं और यहाँ यण हो गया तो यहाँ यण किससे हुआ है यण ओसुपी से कहेगा ओसुपी का तो निषेध होगा उसने कर दिया ना ओसुदियों ने यहाँ यण हो रहा नहीं हो रहा का हो रहा का यण किससे हुआ कोई कहेंगे ओसुपी से ओसुपी का निषेध तो वर्षा ना ओसुदियों ने कर दिया तो इसमें यण किससे हुआ कहेंगे इसी से हुआ ये तो भी बना ही नहीं ना ये तो बना ही नहीं ये बना नहीं तो फिर इसमें ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं ये बनेगा उसके बाद में यण करेंगे कार्य कुछ बनने के बाद रोटी बन गया पूरा बनने के बाद में आपको रोटी परोसी दी जाएगी रोटी भी बन रही है बनते समय उसको के गोल मात्र को रोटी थोड़ी कहते हैं है ना वो सर तो इसलिए देखिए बहुत सूत्रों में ऐसा कार्य होता है उसको समझ लेना चाहिए स्वामी जी ना भूसुदियो इसके बारे में इसके बारे में नहीं बाद होने पर देखिए बाद और कब देखे विपत्ति से कार्य हो तो बाद में देखा जाएगा लेकिन सीधा साक्षात सूत्र निषेध कर रहा है कि भू और शुद्धि को ना तो निषेध सूत्र हमेशा प्राय नीचे आता है कहीं कहीं पहले भी आता है आगे विचार आएगा आगे विचारों में कभी कभी निषेध विधि पहले पढ़ के कुछ ज्ञापन करती है ना लेकिन यहाँ क्या है निषेध विधि ऐसे पहले के आप जाइए फिर रोकेंगे नहीं नहीं आज नहीं जाना तो पहले विधान होगा तो निषेध होगा इसी प्रकार यहाँ तो वो देखिए विपत्ति से जो परम कार्य में देखा जाता है जो तुल्य बल कार्य हो रहा होता है यहाँ तुल्य बल नहीं हो रहा विधि यहाँ हो रही थी उसको निषेध करने के लिए अनंतर सूत्र आएगा ठीक है यहाँ तो ना पुंसदियों के द्वारा निषेध हो गया और जहाँ वर्षा बहुत सूत्र में यह किससे हुआ ऐसी शंका होने पर कहेंगे इसी सूत्र से हुआ। कोई कहेंगे ये सूत्र तो अभी बना ही नहीं इसलिए आपने यण कैसे कर दिया, तो बस ऐसे समझा कर दिया मैं ऐसे मेहनत से नहीं खोल दिया। स्वामी जी ये ओ सूफी का बात करके वर्षा होने लगेगा नहीं, ओ सूफी जो कार्य करता है वही वर्षा भू कार्य करता है। ओ सूफी भी क्या करता है, ओ सूफी क्या करता है, यण करता है। यण कैसे करता है, वो यण करता है आप कला ये नहीं कि यण कैसे करेगा, वो यण करता है यण नहीं करता, वो भी यण करता है ये भी यण करता है, तो क्यों वो जो यण कर रहा उसका आप यण क्यों नहीं कर दिया, इसी से क्यों यण कर रहे हैं। उसका बात हो उसका बाद हो चुका है एक बार, उसका बाद हो चुका तो यद बाधितम तद बाधितम है वह एक बार बाद भूषुद्धि न भूषुद्धि कर बाद हो चुका, बाद होने के बाद कारण से अभी वो तो प्राप्त नहीं हो सकता है, तो फिर नया कुछ लाना पड़ेगा, नया लाएंगे तो एक सूत्र बना लें जिस चीज़ में कार्य करना है उसको ले कार्य कर देंगे। जैसे देखिए स्वभू में नहीं हुआ तो न भूषुद्धि होने का कार्य किया नहीं किया, वर्षा भू में निषेध किया करना चाहिए कर रहा है वो, लेकिन पुनः कह नहीं वर्षा अगर उपपद है और भू शब्द से अगर धातु बनेगा तो वर्षा भू में तो पुनः यण कहना चाहिए, इसको कहेंगे प्रतिप्रसव, पुनः प्रतिप्रसव कर दिया तो पुनः प्रतिप्रसव का अर्थ यहाँ पुनः प्रति उसी सूत्र से नहीं हुआ है नया सूत्र आरंभ कर दिया। ठीक है वो कोई शंका नहीं है वो ऐसा बोध भी होता है, शंका ये है कि आप सूत्र वर्षा भू बनाए नहीं उस बना नहीं उसके पहले वर्षा भू का कार्य आपने कैसे कर दिया, तो वो थोड़ा ऐसा कहेंगे कि वर्षा भू पुस्तक में बाद में लिखा है पुस्तक आप कहीं बाद में पुस्तक में लिखा क्योंकि बुद्धि में तो महर्षि ने बुद्धि में बनाया तो बुद्धि में भी उन्होंने पहले पढ़ के फिर ऐसा शंका तो और भी होगी कि वर्षा भू रूप सिद्धि हुई नहीं ना भी तो बुद्धि में भी नहीं हुई ऐसा वहाँ थोड़ा शंका समझ लेना चाहिए। तो ठीक है अब यहाँ यण कर लेना तो यण करेंगे तो द्वितीया अभी हमारा किसका विचार चल रहा है नहीं किसका किस विभक्ति या विपाक विचार चल रहा है तो यहाँ प्रकृति क्या है वर्षा भू और प्रत्यय क्या है औ होने पर क्रम से सूत्र प्राप्त हुए थे ओसूति तक आए थे ओसूति के बाद किसने किया हाँ ओसूति के बाद किसने किया ना भूषुद्धि बात कर दिया ना भूषुद्धि का बात किसने किया वर्षा ओसूति ने किसका बात किया ओसूति ने किसका बात किया अच्छी किसका बात किया इक्वांची का बात किया इक्वांची ने किसका बात किया दीर्घादशी का बात नहीं करेगा दीर्घादशी ने वो बात कर दिया ने कहा इसलिए स्वाभाविक होना इक्वांची प्राप्त हो गया इक्वांची का बाद दीर्घादशी नहीं दीर्घादशी निषेध सूत्र है निषेध सूत्र बलवान होता वो किसी का बाद नहीं वो बाद करेगा प्रथम पुरुषण का बाद करेगा वो है ना प्रथम पुरुषण का बाद करेगा ये पूछेंगे प्रथम पुरुषण ने किसका बाद किया इक्वांची का होता ठीक है ना देखिए कितना बाध्य बाधक भाव हुआ था आप चल दिए कल इसको क्रम से बता देना मैं पूछूंगा इधर उधर तो आप एक क्योंकि आप यहाँ से जाते समय आप यही विचार करते जाना उसने उसका बात किया ऐसा विचार करते करते जाना हो क्या है समय को क्यों खराब करना है ना ऐसा कहते हैं आयु क्षण एको भी सर्व रत्ने न लभ्यते तो फिर इतना समय को हम क्यों व्यर्थ करा लें हमारा मन तो पूरा संसार में रचा पता रहता है ना हम कार्य तो थोड़ा करते हैं और मन अधिकतर संसार का ही चिंतन करता है क्यों संसार का चिंतन कर हमारा विषय का चिंतन करेंगे है ना आज क्या विषय चला यहाँ से ब्रह्मानंद तक जाते समय या हरिहर तक जाते समय पूरे आज कहाँ से विचार हुआ यहाँ से विचार हुआ यहाँ से विचार हुआ तो आज वर्षा भू में विग्रह क्या दिया था विग्रह दिया था वर्षा शुभवती वर्षा शु एक बहुवचन क्यों दिया एक वचन भी तो दे सकते हैं उत्तर आएगा बहुवचन में चलता ऐसा आप विचार करते हैं क्या प्रत्यय किया क्यों कर किस अर्थ में हुआ कर्ता अर्थ हुआ कर्ता होने से कर्म में क्यों नहीं किया कर्ता में क्यों हुआ कर्ता में करने से फर्क क्या पड़ा है ना कर्ता में करने से फर्क क्या पड़ा कर्म में करने से फर्क क्या पड़ा ऐसा विचार करना चाहिए तो ऐसा बात बार ठीक है प्रातिपदिक बन गया पर प्रातिपदिक बनने के बाद में ओ आएगा ओ सु आएगा सु तो हम रूप से सरल हैं ओ आएगा, ओ आने के बाद में यहाँ क्यों क्रम से क्या सूत्र लगेगा? देखो सूत्र स्मरण हो जाएंगे, सूत्र स्मरण होंगे, क्या स्मरण होंगे, देखिए कि इक्वेंसी प्राप्त होता, इक्वेंसी के बाद किसने किया, आप अपने आप को ही क्या पूछिए, बोलो सचिन इक्वेंसी के बाद किसने, अपने आप को सचिन बनाओ, अपने आप को दूसरा बना दो, मित्र बना दो अपना। कभी कभी जैसे राम तीर्थ जी थे ना, राम तीर्थ जी कहते हैं कि आज राम एप्पल खाएगा, आज राम एप्पल खाए, उनको कश्मीरी एप्पल बड़े पसंद थे, वो कहता कि अपने सेवक का, अरे सुनो आज राम एप्पल खाएगा, फिर अपने आप को संबोधन करके कहते थे। इसी प्रकार आप भी अपने आप को संबोधन करेगा, बताओ राम कृष्ण वहाँ प्रथम ही प्रश्न क्यों, वहाँ किस प्रथम प्रश्न क्यों नहीं लगा, ऐसा अपने आप को कही आप, तो जाते जाते ऐसा पूरा रास्ता कट जाता है, किसी जगत का चिंतन चलेगा ही नहीं, बहुत सारा रास्ता अच्छा, और एक अच्छा साधन भी कहलाएंगे, देखो अंतर्मुख साधक है, किसी तरह नहीं देखते है ना, ऐसा फिर आप जैसे ऐसे विचार करते जाएंगे। तो यहाँ तक विचार हुआ था, तो अब यहाँ सर्वत्र क्या लगेगा, वर्षा भवश्य सूत्र लगेगा, ये उच्चारण हो गया सूत्र, उच्चारण नहीं हुआ, हाँ देखिए वर्षा भवश्च, वर्षा भवश्च हो गया ना, उच्चारण हो गया। अश्य यण शादचि सुपि, अश्य अश्य कश्य वर्षा भवश्च, वर्षा भव ऐसा होगा, अश्य करते हैं वर्षा भव, सर्वनाम है अश्य, सर्वनाम है, सर्वनाम किसका परामर्श कराता है, गुरु कौन है, वर्षा भव है उसका परामर्श, तो वर्षा भू को यण शाद होगा ही होगा, कब होगा, आजादी सुपि, आजादी यहाँ तो अच्छी लेकर का आप आजादी क्यों बोल दिया, यहाँ तो अच्छी लिख रहा आप आजादी क्यों बोल दिया, ऊपर से कोई निवृत्ति नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ये है विशेषण, नहीं विशेषण है, लेकिन आप देखिए इसको एक दोष कहते हैं, क्या दोष कहते हैं, जितना आप न्याय पढ़ेंगे, न्याय में क्या है, जितना आपको बोलना चाहिए उतना ही बोलना चाहिए, उससे अतिरिक्त थोड़ा भी बोल गए तो कहेंगे ये परास्त हो गए, क्यों परास्त हो गए, जितने कम में विषय में आप बोल के हमारा उत्तर को दे सकते हैं, आप कहा कि नहीं नहीं जैसे मैंने पहले बताया था ना, मैंने पूछा वो मधुबन किधर है, अब मधुबन बोले कि आप सीधा कहो ये मधुबन, आप जाएंगे आप रामझूला जानते हैं, रामझूला के बाद इधर आएंगे तो ब्रह्म ब्रह्मानंद एक आश्रम है, ब्रह्मानंद के हरिहर इधर आएंगे ना, उसके पास हरिहर आश्रम है, हरिहर के इधर एक काम चल रहा कि इधर ये मधुबन, अरे आप उधर रामझूला क्यों गए, सीधा जो कहो ये सामने मधुबन बता सकते हैं, तो आप वहाँ क्यों गए, उसको कहेंगे दोष कहेंगे न्याय में। तो अभी क्या कह रहे थे, अच्छी से आजादी, अच्छी नहीं आप कह रहे नहीं आजादी आजादी क्यों कह दिया, मैं इसमें अच्छी लिख रखा है और आप कह रहे आजादी विभक्ति के प्रण, ऐसा क्यों कह दिया, आदि पद दे दिया तो दोष मानेंगे, तो फिर क्या उत्तर, क्या उत्तर होगा, ये न विधि तदन यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहण, ये परिभाषा याद नहीं है, इतना बुला रहे हो, यस्मिन विधि यस्मिन सप्तमीय के द्वारा अगर विधि हो रही तो उसके आदि पद का ग्रहण करना चाहिए, ये आपके बहुत चार पांच पेज पहले भी होगा, देखिए क्या नाम है आकाश, पहले भी देखिए पुस्तक में भी बहुत बार लिख दिया आपने, याद नहीं किया, हाँ बहुत पहले लिख दिया मैंने, जहाँ जहाँ आते थे इन चीज़ों को लिखाते हैं, तो यस्मिन विधि तदा, ये यस्मिन पहले आया था कहाँ नहीं आया था, बहुत पहले सबकी पुस्तकों में लिख रखा होगा, तो ये आप देखते नहीं पारायण नहीं करते इसलिए वो पता नहीं चलता, यस्मिन विधि तदादा बल गए, तो इसका हो गया कि यहाँ तो नहीं लिख रहा आपने बोल दिया, इसका पूछा आप बोल सकते हैं, यानी आज़ादी सुख के परे होने पर, अब यहाँ पर भी सुख का विशेषण क्या हो गया, आज़ादी, उस आज़ादी सुख के परे होने पर क्या आदेश हो जाएगा, यण आदेश हो गया, तो यण आप कर लेना, इक्वेंसी के द्वारा नहीं होगा और इसके द्वारा यण होगा, तो रूप चलाएंगे इसका एक बार, अदा रूप मतलब मैं पूछता पहला रूप ऐसा बनेगा, अच्छा ये ऐसा किसी को ये अमृत धारा चाहिए, किसका पेट में गैस इत्यादि बनना, ये तो मेरे पास पड़ा था, मेरे को समस्या थी किसी स्वामी जी ने ला के लिए, किसी को चाहिए सामान्य किसी चाहिए स्वामी जी के, किसके लिए अमृत धारा होता है ना, अमृत धारा जैसे इसमें पानी में दो बूंद डाला और ऐसा किसी को गैस एसिडिटी ऐसा नाना प्रकार का कुछ विपरीत होता है, पेट में अजीर्ण पचता नहीं है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है, दो बूंद पानी में डाल के इतना पानी में ये सब सारे किसको चाहिए क्या देखे ना, मेरे पास तो और भी बहुत है। चाहिए क्या? हाँ हाँ हमें इसलिए किसको दे देंगे। वर्षा देखिए ओ यानी आजादी विभक्ति मिलेगा तो ये प्रातिपदिक है, सीधा आप क्या कर लेना यंग कर देना, यंग करेंगे तो उ के स्थान पर क्या जैसे होगा वह ये हो गया, आगे सीधा जोड़ेंगे क्या हो जाएगा ये भी जोड़ दीजिए तो वर्षा भो बना। प्रथमा बहुवचन का अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा? प्रथमा बहुवचन का अनुबंध लोप करके प्रत्यय के अंश कितना शेष रहेगा? अस रहेगा। षष्ठी द्विवचन में प्रत्यय से अनुबंध लोप करने पर कितना शेष रहेगा? आम ही रहेगा। और सप्तमी एक वचन में अनुबंध लोप करेंगे तो कितना रहेगा? ई रहेगा। चतुर्थी एक वचन में अनुबंध लोप करेंगे कितना रहेगा? अनुबंध लोप करने पर प्रत्यांश कितना शेष रहेगा? यही रहेगा। तृतीय एक वचन में प्रत्यांश कितना रहेगा अनुबंध लोप करने पर? कितना रहेगा? आ रहेगा। द्वितीय बहुवचन में प्रत्यांश कितना रहेगा अनुबंध लोप करने? द्वितीय बहुवचन में प्रत्यांश कितना रहेगा? नहीं, द्वितीय द्विवचन में प्रत्यांश कितना रहेगा? अनुबंध लोप नहीं होगा। द्वितीय द्विवचन में अनुबंध लोप होगा नहीं होगा? द्वितीय द्विवचन में अनुबंध लोप होगा नहीं होगा? द्वितीय द्विवचन में अनुबंध लोप होगा नहीं होगा? क्या लोप होगा? ओट है ना, ओट का टकार जाएगा, अनुबंध लोप होगा नहीं होगा? अगर आप ओट का टकार नहीं होगा छूट प्रत्यय कैसे बनाएगा? छठ प्रत्याय बनाते नहीं बनाते हैं लोप होगा। तो देखिए अभी आप इस अरुष चलाइए आगे चलते हैं। ये दिन के उपपद होने पर और भू शब्द से क्या करते करेंगे? ठीक है, दृन कर्म है। देखिए दृन का क्या अर्थ होता है उसको देखिए। ये दृन अव्यय है, दृन क्या है? अब इस दृन अव्यय के उत्पन्न होने पर भू धातु से फिर करेंगे, कर्म नहीं है अव्यय नहीं है। उस अव्यय के उत्पन्न होने पर भू धातु से फिर किया तो इससे इसलिए इसका विग्रह हम दे नहीं सकते हैं। तो शब्द बनेगा क्या? दृन भू। दृन भू में देखिए ये नकार कहाँ से जाए, नकार क्या, नकार की क्या स्थिति होगी? नकार की अनुस्वार। अनुस्वार किससे अनुस्वार होगा बताओ? अगर मोनुस्वार, मोनुस्वार से, मोनुस्वार से होगा या अन्य सूत्र से होगा? मोनुस्वार से होगा या अन्य सूत्र से होगा? नष्ट पदार्थ से, जली से होगा या मनुस्वार से होगा? निर्णय करके बताइए। नष्ट पदार्थ से जली से होगा या मनुस्वार से होगा? नष्ट पदार्थ से जली से होगा या मनुस्वार से होगा? नष्ट पदार्थ से जली से, क्या आप ये बोलो क्या होगा? नष्ट पदार्थ जली होगा मनुस्वार से होगा? जली, ठीक है। नष्ट पदार्थ जली से होगा या मनुस्वार से होगा? नष्ट पदार्थ होगा, नष्ट पदार्थ जली से होगा या मनुस्वार से होगा बताओ विजय। नष्ट जल्दी से होगा तो क्यों हमारे गुरु भाई ये सब कह रहे हैं, हम क्या करें, हम तो किसे होगा ऐसे पता नहीं जल्दी होगा या मनुष्य होगा। हाँ आप अपना निर्णय देखिए, अंदर निर्णय करके बताइए, दो सूत्र आपके पास उपस्थित हैं, किससे होगा वो आप निर्णय करिए किससे होगा, किससे होगा वो नष्ट पदार्थ जैसे का अनुवृत्ति क्या है, अपदांत को करता ना वो, या पदार्थ या नहीं है, ये अव्यय नहीं होता मैंने, अव्यय है, अव्यय पदार्थ होता नहीं होता है, अव्यय सारे पदार्थ होते हैं, प्राणी इत्यादि अव्यय है ना, ये अव्यय है, अच्छा अच्छा ओह यहाँ तो चलता ही नहीं है उसका, तो ठीक है मकार कोई मनुस्वाद के द्वारा मकार का ही होता ना, हाँ ये ठीक, तो ये गलती हो रहा है, तो फिर यहाँ होगा ही नहीं, यहाँ क्या है होगा ही नहीं, ऐसा ही रहेगा, हाँ ये इतना देर की चर्चा हो गई, और तो वो तो अपदांत मांगता है, उस नश्य पदार्थ शरीर के द्वारा इसलिए नहीं होगा, वो अपदांत नकार मकार को करता है, और ये तो पदांत है, पदांत ऐसे अनुस्वार नहीं होगा, ठीक है ना, वो नहीं, और मौनस्वार केवल मकार को ही करता है, इसलिए उससे नहीं होगा, होगा ही नहीं कुल मिला, तो दिन भूख समझ जाएगा, होने पर पुनः शून्य तो ऋतु विसर्ग कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा ओ आएगा, ओ आने पर क्रम से सूत्र क्या प्राप्त हैं, एक ओ एने सुप्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ जैसे चश्मत ओ सुपी नहीं वर्षा और सुपी नव सुशुदी हो और वर्षा मुख लगेगी नहीं, वर्षा मुख क्यों नहीं लगेगा, वर्षा शब्द वर्षा वर्षा नहीं है, वर्षा शब्द नहीं है, क्रम से सूत्र बोलिए क्या क्या सूत्र रहते हैं, पुनः एक पुनः अच्छी सुन लाते आगे और सुपी नव सुशुदी हो पुनः आगे वर्षा नहीं आएगा, ठीक है क्रम से सूत्र बोलो, आकाश प्रथम दीर्घाब्जी छी प्रथम पूछना ऐसा इको एन छी प्रथम पूर्वस्वर दीर्घाब्जी छे अचिष्ण धातु भगवान गरी हो और ओ सुपी नवी हो, ठीक ऐसा प्राप्त हो रहा था, तो अभी यहाँ ये वर्षा तो ओ सुपी का बात तो नवभुशुद्धि कर दिया, नवभुशुद्धि करते कौन सा सूत्र प्राप्त होगा, होगा नहीं होगा अच्छी सुनो धातु होगा ना भूसुदियों ने ओ सुपी का जब बात कर दिया तो सवाल कौन सा सूत्र आएगा, अच्छी सुनो धातु आएगा, उसका बात करने के लिए वार्तिक आ रहा है ग्रीन कर पुनः पूर्वस्य भूयो यण वक्तव्य ग्रीन कर पुनः पूर्वस्य भूयो यण वक्तव्य, देखिए वक्तव्य है ना, कह वक्तव्य यण वक्तव्य, यण देखिए थोड़ा थोड़ा व्याकरण को पढ़ने का कोशिश करिए, वच धातु है, वच धातु से क्या तबियत प्रत्यय हुआ है, क्या प्रत्यय हुआ तबियत, तबियत प्रत्यय कर्म में होता है, किस अर्थ में कर्म, जो अब यहाँ जो वच धातु का कर्म है ना, वच धातु का कर्म है, वच धातु का कौन कर्म है यण, वो यण तबियत प्रत्यय के द्वारा कह दिया गया, इसलिए यण में प्रथमा विभक्ति आ गया, तो यण वक्तव्य यण वक्तव्य, तो यण को कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, षष्ठी कौन है यहाँ, हाँ षष्ठी कौन है भुवा, षष्ठी कौन है भुवा, भुवा में क्या सूत्र लग गया अच्छी सुन गाचो उंग हो गया ना, भू सब भू प्रातिपदिक है, भू से आप उंग षष्ठी एक वचन में उंग करेंगे तो क्या हो जाएगा भुआ, और आगे ओकार कहाँ से आया सीचा से, तो भू वह प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक है भू, उसको षष्ठी एक वचन गस गस होने पर उवंग आदेश हो गया, तो भू वह और आगे फिर उत हो गया यण होने पर भूओ, यानी भू के स्थान पर यण कहना चाहिए, भू के स्थान पर क्या कहना चाहिए यण कहना चाहिए, लेकिन कब कहना चाहिए, तो कह रहे कि देखो दृन कर पुनः, इसमें इतर इतर द्वंद कर लेना, और इस करने के बाद में देखिए दृन अव्यय है, कर अव्यय नहीं, हाथ को कहते हैं पुनः, ये भी अव्यय है, इनके उपपद होने पर तो दृन कर पुनः पूर्वो यस्य, दृन कर पुनः पूर्व में है जिसके, कौन कौन पूर्व में होना चाहिए, ये किससे पूर्व में होना चाहिए भू के, तो इस बहुरी समास हुआ नहीं हुआ, बहुरी समास का अन्य पद कौन है प्रेम कर कुल नहीं वो तो बहुवी समास तो उनमें हुआ ना भू बहुवी समास का अन्य पद कौन है भू और इसका ये अन्य पद ये हो गया और प्रति क्या है प्रेम कर पुनः भू नहीं पूर्वा ठीक है ना तो देखिए पूर्व में भी षष्ठी है और भूव में भी षष्ठी है तो दृन तो अब इतने तो दंद पहले दंद किया दंद के अंत में क्या शब्द है पूर्व पूर्व इसका अन्वय कैसे करेंगे तो दृन पूर्व में कर पूर्व में और पुनः हाँ पूर्व में ऐसा क्यों बहुरी समाज का तीन वाक्य बनेंगे वहाँ कैसे वाक्य बनेंगे दृन पूर्व में है जिसके ऐसा भू जैसे आपने यवल पर यवलाम बनाए नहीं बनाए दृन पूर्व में है जिसके ऐसा कौन भू कार्य पूर्व में है जिसके ऐसा कौन भू और पुनः शब्द पूर्व में है जिसके ऐसा कौन भू उस भू के स्थान पे क्या कहना चाहिए यण कहना चाहिए ठीक है बस यण स्वामी जी कौन गलत होगा कौन पुनः ये पुनर है पुनर पुनः पुनर है पुनर को पकार पर होने पर खल बचानी और इसलिए कपो कपो होना चाहिए लेकिन कपो कपो यहाँ नहीं किया आगे सूत्र आएगा वो बात कर देगा और यहाँ कपो कपो का अपवा अच्छा से यहाँ विसर्ग भी रहेगा ऐसा बता दें तो पुनर अव्यय है पुनर ये अलग पद नहीं है पुनर कर दृन कर पुनः पूर्व ये पूरा एक पद है वो बीच में विसर्ग है विसर्ग होने पर वहाँ अलग पद नहीं है वो पूर्व भी जुड़ा हुआ है शब्द क्या है वहाँ ऐसा है दृन कर पुनः पूर्वस्य ये पूरा पद है ठीक है ना तो खारा हमेशा का ही विसर्ग लग जैसे दुख है ऐसा ना ऐसा है तो ये पूरा पद है तो इसका सोच दृन पूर्व में है जिसके ऐसा भू कर पूर्व में है जिसके ऐसा भू और पुनः पूर्व है ऐसा भू उस भू के स्थान पर यण कहना चाहिए दृन पूर्व में है नहीं है तो इसको क्या कहना चाहिए यण कहना चाहिए अच्छा यण करेंगे तो इसका भी रूप सयण हो गया आपने यण के बहुत रूप चला दिए चलाएंगे सर देखिए क्रम से दृन भूहु दृन भो दृन भुवः दृन भुवं दृन भो दृन भुवः दृन भुवा दृन भुवरा दृन भुवि दृन भुवे दृन भुभ्याम दृन भुभ्य दृन भुवः दृन भुवः दृन भुभ्य दृन भुवः दृन भो दृन भुवं दृन भुवि दृन भुवो दृन भुसु देखिए सर्वत्र यण लगेगा कोई भी अंकार देने पर षष्ठी बहुवचन में भी हाँ दृन क्यों ह्रस्व व्यापक क्यों नहीं लगा ह्रस्व अंत नहीं है नद्यंत नहीं है आगम नहीं है इसलिए षष्ठी बहुवचन में भी क्या बनेगा दृन भुवां यण होगा एवं एवं का क्या अर्थ होता है इस प्रकार किस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार है जैसे पूर्व में आपने कह दिया पूर्व में क्या कहा यण किसके स्थान पे कहा भू के स्थान पे ना भूषुद्धियों ने निषेध क्यों नहीं किया वार्तिक ने जिस प्रकार वार्तिक ने दृन पूर्व में होने पर भू के स्थान पर यण कह दिया एवं इस प्रकार से भी कर पूर्व में है ऐसा भू के स्थान पर भी यण कहना चाहिए पुनः शब्द पूर्व में है इसके ऐसा भू के स्थान पर भी यण वक्तव्यम ऐसा कह दिया तो कर भू का क्या विग्रह होगा कर कहते हाथ को है ना कर करते किसको हाथ को हाथ कितने हैं दो हैं तो जैसे एक हाथ को जैसे करे भव एक हाथ को लेंगे तो क्या होगा करे भव और दो हाथ लेंगे तो नहीं करो सप्तमी लेंगे ना करयो हो भव हाथ में होने वाले भव कहते होने वाले है ना होने का अधिकरण कहाँ बनेगा कर बनेगा है ना हाथ तो जैसे वर्षा में होने वाले वर्षा अधिकरण बना वहाँ वर्षा अधिकरण नहीं बना यानी वर्षा जब जब आती तब हो जाते हैं लेकिन यहाँ हाथ क्या हाथ में होने वाले तो हाथ दो हैं एक हाथ को लेंगे तो सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा करे और दो लेंगे तो करयो हो भव तो कर में होने वाले कर में क्या होती रेखाएँ होती हैं वो रेखा कर को कहते हैं देखिए 11 नंबर टिप्पणी देखिए अच्छा इन्होंने दूसरा दे दिया करात भवती थी, कर से अजा, वो भी ये अलग विग्रह दे दिया, वो भी विग्रह होगा, पंचमी विग्रह दे दिया, कर से होने वाला, जैसे कर से कोई कार्य हुआ है ना, मैंने लिखा तो ये हाथ से हुआ ना, ये जैसे कहना नहीं आप क्या शुभ हाथों से आप ये किताब काट लीजिए, तो कर कमलों से कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कर कमल, तो हाथ से वाना तो करात भवती, तो हाथ के अमुक मंत्रिण करात भवती करभु, ऐसा ये उनके कर कमलों से हुआ उसको। देखिए कितनी बड़ी विशेषता है, एक बार सत्ता आती तो कई बार पैसे लूट लेते हैं, फिर भी उनको कैसे कर कमल, कितनी विशेषता है ना, मतलब कितना जिन हाथों से कितनों का उन्होंने पैसे छीन लिए, और फिर भी लिखते समय क्या लिखते कर कमल लिखते नहीं, मतलब कर कमल क्या उन्हें कर ही नहीं है ना, कर का मतलब है ये जिस जैसे आपने करों से अच्छा कार्य करना चाहिए, वो नहीं कि आपने गरीबों को पैसे आपने अपने घर में ले लिए, फिर भी उनको कहते हैं पूज्य माननीय इन स्वामी जी के, स्वामी जी तो नहीं कहते उनसे, पूज्य माननीय प्रमुख महोदय कर कमलात भवती, ऐसा तो इसका करभु रूप चले जाएगा, तो इसका रूप चले कर भू कर भुओ कर भुआ कर भुवम कर भुओ कर भुवम लाएंगे आगे कर भुआ कर भुआम कर भुआम कर भुआम कर भुआम कर भुआम कर भुआम कर भुआम कर भुआम कर भुआम कर भुआम कर भुआम कर भुआम कर भुआम कर भुआम जी हे कर भू हे कर भू हे कर भू, यहाँ तक देखिए हम कहाँ से चले थे, एरण का से चले थे उकारान का रूप, अब यहाँ तक पूरा ये दीर्घ उकारान तक रूप, इसी प्रकार पुनर्भवती, इसका विग्रह क्या होगा, पुनर्भवती थी पुनर्भू, या पुनर् शब्द विपसा अर्थ में होता है, इसलिए पुनर् पुनर्भवती थी पुनर्भू, बारम्बार पैदा हो जाता है, कोई भी ऐसा ले सकते हैं, औषधि जैसे काट दिया पुनः हो जाती है, कोई वृक्ष को काट दिया पुनः पुनः हो जाता है, कई काटते हैं घास होती हैं, हमने काट दिया पुनः पुनः भवती ऐसा हो जाती है, उसको कहेंगे पुनर्भू, ऐसा और दोम इत्यादि है केस इत्यादि। अभी देखिए अकारांत के रूप चला दिए, इकारांत के रूप चला दिए, उकारांत के चला दिए, इसमें हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ, उकारांत के बाद क्या आएगा, रिकारांत के रूप चला है जी, आप ये पीछे सब सूत्र देख तो रहे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा होने पर सूत्र सूत्र सुनेंगे, सुनेंगे का मतलब है कि कोई सुना पाएंगे तो सुना पाएंगे, मतलब सुनेंगे सुनेंगे जिसको जिसका सुनाना है सुना सकते हैं, लेकिन उस दिन आ जाना के है ना, सुनाने के चक्कर में आते नहीं गए। आगे देखिए ये धातु में दूधाई धारण पोषण ही हो, क्या धातु है दुधाई धारण पोषण का हलन क्या से ये जाएगा, और आदमी नहीं टुड़वा एक सूत्र है उससे ये दूका जाएगा, इसे क्या करेंगे त्रिच प्रत्यय करेंगे, क्या प्रत्यय करेंगे त्रिच, त्रिच त्रिच आप जानते हैं नून त्रिचो एक सूत्र है, नून त्रिचो के द्वारा त्रिच प्रत्यय होता है, तो त्रिच किया त्रिच प्रत्यय हो गया, त्रिच होने के बाद में इसका प्रातिपदिक बन गया धात्री, क्या प्रातिपदिक बन गया धात्री, धात्री से क्या करेंगे सूद आएंगे एकत्री योगदान, ये त्री प्रत्यय त्रिच प्रत्यय त्रिच ऐसा करते हैं, इस त्रिच प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है नूल त्रिचो, नूल त्रिचो ऐसा सूत्र है, जो त्रिच प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में हुआ है, तो धातु इसका धातु का अर्थ है धारण करना, और त्रिच किया कर्ता अर्थ में धारण करने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। आगे सु आ गया, सु आने के बाद में क्या सूत्र लगेगा, ऋतुओं की सर्वनाम स्थान, पहले सूत्र लगेगा ऋतु की सर्वनाम स्थान, योग ऋतु की श्रवणावस्था योग का क्या अर्थ है, ये अथवा श्रवणाव के पहले, उसका बाद कौन करेगा विदूषण स्पुरुदंसो अनेहसंशय। ये क्या करता है सूत्र का प्रधान कार्य क्या है? अनंग आदेश करता है। किसके स्थान पर करता है? और अनिहास। इन शब्दों के स्थान पर क्या करता है? अनंग आदेश करता है। कब करता है? संबुद्धि भिन्न नहीं, संबुद्धि भिन्न सूखे परिवहन सर्वनाम नहीं मानता। संबुद्धि भिन्न सूखे परिवहन पर। संबुद्धि भिन्न सु कितने हैं बताओ अभिषेक? संबुद्धि भिन्न सु कितने हैं? संबुद्धि भिन्न सु कितने हैं? एक ही है। अरे संबुद्धि भिन्न सर्वनाम कितने हैं? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान कितने हैं? संबुद्धि सर्वनाम स्थान सर्वनाम सात है। सात है। संबुद्धि और संबुद्धि को मिलाकर आठ होगा। इसी प्रकार संबुद्धि भिन्न सु कितने हैं? एक है। एक बाद का है कि देखिए एक परिभाषा आपको पहले भी लिखाया था, पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादान उत्तर उत्तर बलियन। ऐसा है, पूर्व से पर से नित्य, नित्य से अंतरंग और अंतरंग से अपवाद। अपवाद का अर्थ है कि जिसका अल्प क्षेत्र होता है वो अपवाद होता है और जिसका बहुत क्षेत्र होता है उसको उत्सर्ग कहते हैं। वो सर्वनाम स्थानों में करेगा, ये केवल सु में करेगा। सर्वनाम कितने हैं? सात। और संबुद्धि भिन्न सात। और सु कितने हैं? एक। एक है ना, दो है लेकिन संबुद्धि, ये भी संबुद्धि भिन्न कहता है तो होने के कारण से उसका क्षेत्र सात जगह करेगा, ये एक जगह करेगा। इसलिए ये सूत्र बलवान हो गया है। नाम तो वो परिभाषा आपको याद कर लेना अच्छी तरह से। याद है किसी को? बोलिए। पूर्व अंतरंग अपवादान उत्तर उत्तर बलिए। ऐसा है बोलो। अभी नहीं लिखो, ये कई बार लिख लेते हैं। जब जब आते लिखते याद नहीं करते। ये लिखा पहले, लिख दिया। बोलो परिभाषा। नहीं है किसी को याद है? अमानुति बोलो। नाम फिर याद? अंतरंग अपवादन उत्तर उत्तर याद है। बोलिए। पूर्व पर अंतरंग अपवादन। हाँ, पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादान उत्तरोत्तर बलिया। पूर्व से पर से नित्य, नित्य से अंतरंग नहीं, पूर्व से पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, अंतरंग से उत्सर्ग। ये सूत्र नहीं अपवाद। अपवाद ये क्या होते हैं? बलवान होते हैं। बलियस यानी बलवत्तर। क्या होते हैं? बलवान होते हैं। पूर्व सूत्र, पूर्व तो एक परिवार विप्रदेशित पारे पूर्व, पूर्व से पर। ये कौन सूत्र कहता है? विप्रदेशित परमकारी। और पर से भी नित्य, नित्य से भी अंतरंग, अंतरंग से भी अपवाद। अपवाद वो तो बहुत अपवाद। अपवाद सूत्र होने के कारण से बलवान हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे? अनंग आदेश करेंगे। अनंग आदेश किया तो अनंग किसके स्थान पर होगा? अन आदेश होगा। अन जुड़ गया। अन जुड़ने के बाद में सु पर में है। अभी इसके स्थान पर क्या आदेश होगा और कार्य क्या होगा आगे? उपदा को दीर्घ करने वाले नांत की उपदा को दीर्घ। एक उपदा को दीर्घ करेगा। यहाँ कितने सूत्र प्राप्त हैं? दो। कौन कौन प्राप्त हैं? अपत्रिंत्रिज यहाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ सर्वनाम स्थान को लगाएंगे या अपत्रिंत्रिज को लगाएंगे? अपत्रिंत्रिज को ही लगाएंगे। सर्वनाम स्थान को भी लगा सकते, कोई दोष नहीं आएगा। लेकिन त्रिजंत विषय गिना दिया कारण से उसमें दोष किसी को भी हम लगा, नांत भी हैं और त्रिजंत भी हैं, इसलिए दोनों को लगा सकते हैं। तो यहाँ किस को लगाएंगे? बोलो सर्वनाम स्थान सूत्र याद है। वृत्ति याद है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, कोई अच्छी बात। हाँ बोलो, सूत्र याद है प्रति आने अशास्त्री या बोलो सूत्र याद है प्रति आने आप त्रिन त्रिक त्रिन त्रिक स्वस्त्री नत्री त्रष्टि क्षत्रिय भोत्री नहीं त्रिन त्रिक स्वस्त्री नत्री नेष्टि षष्टि क्षत्रि त्रष्टि क्षत्रिय भोत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम उनके आबादी को पदा को क्या करेंगे गिरी दिया। ये कहाँ जाएगा अलग क्या अलग क्या किसको लोक करता है अपृक्त हल्का लोक किससे परे किससे करता है हलंत से परे लोक करेगा। ये कहाँ जाएगा न लोको प्रातिपदिकम से न लोको प्रातिपदिकम यत पदम तदंत क्या रूप बन गया धाता। इसी प्रकार त्रिजंत के जितने भी रूप हैं धाता पिता माता है ना दुहिता और भ्राता कितने भी रूप बनाएंगे श्रोता मनता दृष्टा ज्ञाता है ये सब नाना प्रकार के शब्द इसे आप बनाइए। कितने सूत्र आपको याद चाहिए कहल ऋतु के लगेगा उसका बाद गया ऋतु ऐसा फिर अक्षरंतिस इसे आप देखो कितने रूप बना लेंगे। ठीक है पहला रूप बन गया। अभी धात्री धात्री द्यु हम दो लाएंगे ऋतु की व्यवस्था में वो आएगा स्वरूपाण मिलकर शेषा एक योग आने पर प्रातिपदिक क्या बन गया धात्री ओ आने पर अभी क्या सूत्र प्राप्त हैं ऋतु की सर्वनामता नहीं हो यहाँ ऋतुस्वर्ण शाम से क्यों नहीं लगा सु नहीं होने के कारण से क्या सूत्र लगेगा क्या करेगा गुण करेगा किसको गुण करेगा कब करेगा सर्वनामता ये सर्वनाम है या नहीं है सर्वनामता दंत को क्या करेगा कौन सा रूप करेगा सर्वनामस्थान जैसे गुण करेंगे गुण करेंगे तो गुण में क्या आएगा यहाँ हाँ आएगा आने पर इसको री के स्थान पर होने वाला अण कैसे होगा रबर ऐसा कौन कहता है रबर कहता है तो अ कर दीजिए। अभी क्या सूत्र प्राप्त हैं अप्रिंत्रिच क्या करेगा किसको करेगा आबादी ना उपदाया दीर्घ दीर्घ कर दिए और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अच्छा यहाँ थोड़ा हमने तो विचार किया होगा नहीं विचार ठीक है इसमें तो बनेगा ठीक है क्या बन जाएगा धातारू तो धाता धातारू तो सर्वनाम स्थानों में ये पूरा रूप धाता रह ऐसा बहुत गुण कर दिया और उपदारू दीर्घ कर दिया जस का अस जोड़ दिया। आगे संबोधन का थोड़ा देख लीजिए धात्री धात्री का आगे क्या प्रत्यय आएगा सु आने पर अब इसको क्या करेंगे इको यणची कहाँ होगा यार क्या होगा गुण किसे होगा जीतों की सर्वनाम हाँ वो संबुद्धि भिन्न नहीं कहता संबुद्धि में इसको क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा गुण होगा तरीके स्थान पर अगुण होगा लो और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये धाता क्या रूप बन गया ये धाता अच्छा धाता का विग्रह थोड़ा नहीं बताया धाता का विग्रह होगा दधाती इति धाता दधाती इति यानी धारण करने वाले को धाता कहते हैं तो हे धाता धाता धात्री अम आएगा अम आने पर यह भी सर्वनाम स्थान है सर्वनाम ऋतु के सर्वनाम स्थान के द्वारा क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा और नाम की बताइए इसको आबादी को उपदा को क्या हो जाएगा दीर्घ। अच्छा यहाँ सर्वनाम स्थान के द्वारा हम दीर्घ करेंगे या आबादी के अपचिंत के द्वारा दीर्घ करेंगे सर्वनाम स्थान के द्वारा यहाँ कर दो प्रथम बहुवचन में तो आपने अपचिंत के द्वारा कर दिया लेकिन यहाँ आप सर्वनाम स्थान के द्वारा दीर्घ कर दीजिए एक जगह उसको अवसर देना चाहिए ना नाम तो हाँ देखिए विद्यार्थी सीधा सीधा जानते हैं कि एक सूत्र है कोई सर्वनाम स्थान है, उसके विषय में ऐसा पूछ लिया जैसे अभी मैंने प्रश्न किया, यहाँ सर्वनाम स्थान के द्वारा नाम को सर्वनाम स्थान के द्वारा दीर्घ कर सकते नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ नहीं क्या नहीं है तो पता ही नहीं है हाँ नहीं वो सूत्र क्या है सर्वनाम स्थान है चार संगत, नहीं सूत्र क्या है सर्वनाम है ना, देखिए सर्वनाम पर में यानी है तो इसको नांत ये बोलना चाहिए, नांत की उपदा को दीर्घ करता है, यहाँ नांत नहीं है तो देखो, लेकिन पूछने वाला क्या है एक पद को लेके दो सिखाएगा, ये आप जानते हैं वादी भद्रम न पश्यति, वादी क्या कहेगा एक पक्ष को लेकर कहकर यहाँ देखिए यहाँ पर भी सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान के द्वारा दीर्घ कर दीजिए और सूत्र में कोई नांत का उल्लेख नहीं है फिर क्या करेंगे, तो आपको वृत्ति होना चाहिए नहीं नांत की उपदा को दीर्घ करेगा या नहीं करेगा तो क्या रूप बनेगा, दाता धातारू, देखिए द्वितीय बोलते हैं धात्री सस का क्या रहेगा, अभी यहाँ पहले ऋतु की सर्वनाम स्थान लगेगा या विदूषण स्पुदन सोने सम लगेगा, दोनों दोनों क्यों नहीं लगेगा सर्वनाम स्थान नहीं, देखिए ये इसको बार बार ऐसा हिलाने से देखो थोड़ा पक्का हुआ ना, थोड़ा कुछ तो फर्क पड़ता ही होता मैं नहीं जानता, तो क्या क्या सूत्र प्राप्त हैं, उसका बात करें कौन दीर्घा जैसी बात करेगा ना दीची बात करेगा, अच्छा अच्छी सुंदर धातु लगेगा नहीं लगेगा, अच्छी नहीं तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, हाँ ई का अलंकार नहीं है अच्छी सुंदर धातु यहाँ नहीं लगेगा, अच्छा ओहो सुखी लगेगा, वर्षा फूल लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा वर्षा नहीं, अच्छा दृढ़ रूप नहीं लगेगा क्या, कोई नहीं लगेगा सूत्र तो देखो उच्चारण हो गया तो आपको याद तो हो ही गए, लेकिन कोई नहीं लगेगा कि तो क्या लगेगा प्रथम पोषण से पोषण दीर्घ कर देंगे, अकथा प्रथमा द्वितीय रची अक है या नहीं है, अक से प्रथमा अथवा द्वितीय संबंधी अच है या नहीं है, अक से प्रथमा अथवा द्वितीय संबंधी अच पर क्या आदेश हो जाता है पूर्ण क्या पूर्ण आदेश हो जाता है दीर्घ पूर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है ये दीर्घ हो गया, अभी क्या सूत्र प्राप्त है तस्मात सर्वनाम है तस्मात कस्मात पूर्ण दीर्घ पूर्ण दीर्घ किससे हुआ है क्या रूप बन गया धात्री, या धात्री ने ऐसा रूप बन गया, आगे चलते हैं धात्री आगे टा आएगा टा का ये आ चला जाएगा, टा का आ जाने के बाद में मंगेश यहाँ टा के चिकित्सा मीना अच्छा लगेगा क्यों नहीं लगेगा टा है हाँ हाँ ठीक है टा का चिकित्सा मीना अच्छा लगेगा नहीं क्यों नहीं लगेगा, अब बताओ जिसे टा किसी के सामने अच्छा लगेगा क्यों नहीं लगेगा, अदंत नहीं है इसलिए नहीं लगेगा, क्या लगाएंगे यहाँ चीकोड़ी, देखिए दिखना चाहिए ना सौ का ये दिखना चाहिए कि वास्तव में ये है जैसे हम चीज़ों को पहचानते हैं ये क्या है घटिका, इसी प्रकार यहाँ चल तत्काल हमारे सूत्र की दृष्टि जाने से ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि निमित्त पता होगा इकोण चीज से अतिरिक्त कोई सूत्र लगेगा ही नहीं यहाँ ठीक है ना, अच्छा कोई पूछे कि सर्वना ऋतु के सर्वनाम स्थान क्यों नहीं लगा क्या जवाब देंगे, नहीं है तो इकोण से लगेंगे क्या रूप बनेगा धात्रा, और धात्री है और ध्याम आएगा, हमारा विचार कौन सा संधि का चल रहा है, नहीं संधि नहीं कौन सा मतलब है लंग कौन सा लिंग चलता अजंत लिंग, तो अजंतों में कार्य होगा अजंतों में कार्य कुछ नहीं होगा तो धात्री ध्यान मिलेगा, और धात्री भी कभी कभी हो सकता राम इत्यादि हुए थे, आगे धात्री में गे का ए रहेगा क्या सूत्र लगेगा इक्वेंची, तो क्या बनेगा धात्री धात्री ध्यान धात्री पे, तो यहाँ क्या सूत्र लगेगा? रितो की सर्वनाम का नहीं, क्या सूत्र लगेगा? रीता उत्त का वृद्धि बोलो। क्या अर्थ है इसका? रितो उत्त का सूत्र का क्या अर्थ है? से परे घसी और घर संबंधी अर्थ अगर पर में हो तो उसको क्या आदेश हो जाएगा? एकादेश होगा। अधिकार में है एक पूर्व और पद के स्थान पर पूर्व एकादेश हो जाएगा। ये पू हो गया, पू होने पर यह हल हो गया। जोड़ी में क्या बन जाएगा? धातु विसर्जन किया। तो ये इसका हमेशा त्रिजंतों का पंचमी षष्ठी में विशेष ध्यान रखना चाहिए। रीता और सूत्र का विषय तो क्या बनेगा? धातु षष्ठी में देखिए पीछे सूत्र आ गया ना, उन छोटे छोटे सूत्रों को अभी आपसे पूछते हैं, क्यों आपसे याद हो गए? ओसुपी क्यों नहीं लगेगा? हाँ सुप नहीं, ओसुपी सुप नहीं, ओसुपी क्यों नहीं लगेगा? क्यों लगा? हाँ ठीक है, आपने बताया ओसीचर क्यों नहीं लगा? हाँ ये ठीक है। कभी कभी देखिए इधर उधर ज्यादा इधर उधर बोलने से क्या शब्द बोलना चाहिए। ये पार्ट में इतना बोल दिया, अगले पार्ट में बहुत त्रुटि होगा। यानी क्या मैं क्या बोलूँगा वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो मैं अंदर से क्या बोल रहा हूँ बाहर से क्या, तो क्या सूत्र लगेगा यहाँ? फिर आम आएगा आम आने के बाद में अब यहाँ क्या सूत्र लगेगा? हर्ष है या नहीं है? तो हर्षवंता नद्यंता आबंता है ना, हर्षवंत नद्यंत आबंत से परे आम को लुटा दो। हर्षवंत है, आम है, आम को क्या करेंगे? लुट कहाँ बिताएंगे? आदि बताया। अभी क्या सूत्र लगेगा? अभी नामी क्या करेगा? किसको लिए करेगा? पंचमी एक वचन हो गया है, यूरो मासिक सूत्र लग गया, तो रिवर्ण से परे रिवर्णात्, तो री एक वर्ण है और रिवर्ण पंचमी एक वचन, नश्य षष्ठी एक वचन, नत्वम प्रथमा एक वचन, वाच्यम ये प्रथमा एक वचन क्रिया है। रिवर्ण से परे नकार के स्थान पे क्या कहना चाहिए? नत्वम वाच्यम, तो नत्व कहना चाहिए। क्या बन गया? त्रिनाम बन गया। इसी प्रकार सप्तमी देखिए, ई आएगा, ई का क्या रहेगा? ई रहेगा। क्या सूत्र लगेगा यहाँ? इक्वल जी, इसका बात करें कौन कौन बात करेगा? कौन बात करेगा अभी से कौन बात करेगा? ये इतना सूत्र कैसे? ये तो इक्वेंसी का बात है, रितु की सर्वनाम का नहीं है ना, रितु घी कहता है ना। अभी आपने पहले बताया इसका अर्थ देखिए, तो इसमें इसलिए काम नहीं करते कि सूत्र क्या ना, ये सर आप चाहे मछली का उदाहरण ले लीजिए, चाहे मेंढक का उदाहरण ले लीजिए, बहुत चिकने होते हैं ना। अभी पहले मछली हाथ में थी लेकिन वो अपने हाथ से ही फिसल के चली गई। मेंढक अपने हाथ में था लेकिन हाथ से फिसल जाता है, ऐसे ये सूत्र इतने चिकने होते हैं ना। अभी थोड़ी देर बताने पर भी इसको यहाँ भूल गई ऐसे, तो यहाँ भी तो भी शरणावसानी के द्वारा क्या करेंगे, गुण करेंगे। और गुण हो गया, क्या हो गया, धातरी, ऐसा धातरी गुण हो गया। फिर आगे धात्रो हो और धात्री आदेश यहाँ विसर्ग रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। ये सैरूपा बन गए, इसका कुल का रूप चला देना, आते पहले रूप चला पूर्ण।